داعیات الی اللہ اور عصری تقاضے۔ آڈیو بک بائے مکتب اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف شگفتہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو دعوت الی اللہ کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ ایک مسلم اور مسلمہ تمام عالم انسانی کے سامنے خدا کے دین کے داعی ہیں۔ سچا داعی وہ ہے جو لوگوں کو بلا تخصیص مذہب، رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کے اللہ کی طرف دعوت دے اور اس کار خیر میں مدعو کی خیر خواہی اور بھلائی کی چاہت میں لوگوں کی بھلائی کا حریص بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ داعی کے لیے قرآن میں نہ صرف خیر خواہ اور امین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ داعی اور داعیہ دو احساسات کے تحت یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اول، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دین کے امانت دار ہیں اور اس کی امانت کی ادائیگی کے حوالے سے احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی سے لرزا رہتے ہیں۔ دو، انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ تمام مخالفتوں کو سہتے ہوئے اور تمام مشکلات کو انگیز کرتے ہوئے وہ مدعو کو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دعوت کو قرآن میں انذار اور تبشیر، ڈرانا اور خوشخبری دینا کہا گیا ہے، جو درحقیقت خود اللہ رب العالمین کا کام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ یہ کام کسی معجزاتی اسلوب میں انجام نہ پائے، بلکہ امتحان کے نقطہ نظر سے انسانوں کے درمیان اس کے پیغام کی پیغام رسانی خود انسان انجام دے۔ اس مشیت الہی نے انسان کے لیے عظیم ترین عمل کا دروازہ کھول دیا۔ ایک بندے کا مقام اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و عمرہ کی ادائیگی کے ذریعے، اخلاقی صفات کا مظاہرہ کرنے کے ذریعے، بندوں سے اپنے معاملات ہدایت ربانی کی روشنی میں طے کرنے کے ذریعے خدا کے آگے اپنی عبودیت، بندگی اور عجز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ انصار اللہ، اللہ کا مددگار کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله الصف۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک عاجز بندے کے لیے اس سے زیادہ معزز اور پرکیف تجربہ کوئی اور نہیں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے کام میں مصروف، اس کے ایک منصوبے کی تکمیل کر رہا ہوں۔ دعوت اللہ ایک پیغمبرانہ مشن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی۔ اللہ کا دین اسلام ابتدائے آفرینش سے خدا کا دین ہے اور ہر قوم میں ہر نبی کو اللہ نے اسی دین کے ساتھ بھیجا۔ قومیں اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں خرابیاں پیدا کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے ان خرابیوں کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کے اس دین کو بالکل صحیح اور تکمیلی صورت میں نازل فرما کر اس کو ہمیشہ کے لیے تبدیلی و تحریف کے خطرے سے محفوظ کر دیا۔ یہ دین جو کسی خاص قوم کا نہیں بلکہ تمام بنی نوع آدم کا دین ہے، قرآن و سنت کی شکل میں محفوظ ہے۔ جو اس دین کو تسلیم کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ مانے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ دین اسلام نہ تو خدا کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق کرتا ہے، نہ اس کی کسی کتاب کا انکار کرتا ہے اور نہ کسی پر اپنی متعلق فضیلت کا مدعی ہے۔ اس کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ یہ تمام نبیوں کی تعلیم کا قابل اعتبار مجموعہ اور ان کی تعلیمات کو مکمل کرنے والا ہے۔ خواتین اور فریضے دعوت دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ساری دنیا کے لیے خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کار نبوت کے ذمہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں براہ راست اس فریضے کو سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام بالواسطہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے انجام پائے گا۔ اس امت کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل در نسل اور ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے اس دین کا پیغام پہنچاتی رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ یہ پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے رائے ہدایت ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اٹھایا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالی نے مذکورہ بالا حقیقت کی خود نشاندہی فرمائی ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ المائدہ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے انتخاب میں مردوں کو ذمہ دار اور مسئول کی حیثیت سے نامزد کیا، لیکن اس پیغمبرانہ مشن کو آگے لے کر چلنے میں کسی صنفی امتیاز کی نشاندہی نہیں کی۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فریضے کے ذمہ دار مرد اور خواتین دونوں ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشتہائے جاویدانی یا عبد کے باغوں میں نفیس مقامات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ التوبہ۔ خواتین کو دعوت دین کی ذمہ داری تفویض کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو مخاطب کرتے ہوئے بزبان قرآن ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ الاحزاب، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات سننے، انہیں محفوظ کرنے، ان سے احکامات مستنبط کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آیت قرآنی کی تفسیر کرتی اور احادیث مبارکہ سے احکامات اخذ فرماتی تھی۔ جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محفل درس میں شامل ہوتے تھے، اور اپنے مابین اختلاف رائے کی صورت میں انہیں حکم اور ان کی رائے کو فیصلہ کن سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 368، اور دیگر صحابیات سے بھی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ بعد کے ادوار میں بھی خواتین قرآن اور حدیث کے علم کے حصول اور تحصیل میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، چنانچہ داعی دین اور داعیات دین دونوں کو یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ داعیات دین کی ذمہ داریاں، داعیات دین کو دعوت اللہ میں ان تمام اصولوں، ترجیحات اور لاہ عمل کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا حصہ ہے، نیز ان تمام علمی اور عملی اغلاط سے بچنے کا شعوری طور پر اہتمام کرنا ہوگا جس میں ہمارے مبلغین اور واعظین اکثر اوقات مبتلا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر میں دین کا مفہوم ادھورا اور دین کی تبلیغ کا مفہوم بھی محدود ہے۔ تصور دین کا فہم و ادراک، ایک داعی دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو دین کا مکمل اور جامع تصور فراہم کرے، اسلام کی بطور نظام حیات اور بطور نظام زندگی کی پہچان کرائے، کیونکہ دین اپنی تکمیلی شکل میں نازل ہو چکا حکم ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ دین کے جامع تصور میں زندگی کے تمام دائروں میں اسلام پر عمل درآمد کا مطالبہ ہے۔ اسلام کو بطور روحانی نظام، بطور عالی و معاشرتی نظام، قانونی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام اور بین الاقوامی نظام سمجھنا اور سمجھانا ایک داعیہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک داعیہ کو اپنے مخاطبین دعوت کے لیے تربیت وار اور حکمت پر مبنی طریقے سے ان تمام پہلوؤں سے دین کی تعلیمات کو موضوع گفتگو بنانا ہوگا۔ ایمانیات اور عبادات پر کما حقہ رہنمائی کے ساتھ ساتھ عالی اور معاشرتی دائروں میں گھریلو اور خاندانی زندگی کے حسن انتظام، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، قوانین نکاح و طلاق اور وراثت، معاشرتی زندگی میں مسلموں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا نبھاؤ، مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کے حوالے سے تعلیمات و قوانین، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا حصہ، مسلم معاشروں میں اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ، ماحولیات کے ساتھ انسان کا تعلق، حیوانات، نباتات، جمادات اور آبی ذخائر کے حوالے سے ہدایات، گھر کے ساتھ محلہ، سڑکوں، باغات اور دیگر عوامی جگہوں پر صفائی کا خیال، شہری املاک کی حفاظت، قانون کی پاسداری، مساجد کا احترام اور دیکھ بھال، رواداری، دہشت گردی، ان تمام امور کو اسلام کے تحت موضوع گفتگو ہونا چاہیے۔ معاشی دائرے میں حلال و حرام، آمدنی کا فرق، کسب مال کی ترغیب، زائد الضرورت مال اور محروم طبقات کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات، ریاست کے ذرائع آمدن، سود، اسلامی بینکاری، کاروبار کے اصول و ضوابط، تمام موضوعات پر انسان الہامی ہدایت کا محتاج ہے۔ قانونی دائرے میں اسلام کے عالی، دیوانی اور فوجداری قوانین، قانون سازی کے اختیارات، اسلامی قانون کے ذرائع، قوانین کے نفاذ کی شکلیں، ان تمام اہم موضوعات کی تفاصیل قرآن و حدیث اور فقہ میں موجود ہیں، جو عوام الناس تک منتقل ہونا از حد ضروری ہے۔ سیاسی نظام کے دائرے میں حاکمیت اعلیٰ یعنی حاکمیت الہی کا تصور، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت میں اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار کی حیثیت میں سیاسی نظام کی بنیادیں، منصب خلافت یا امارت، شورائیت، مقتدر طبقے کے فرائض، اقتدار کے ذریعے دین الہی کا نفاذ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، فلاحی ریاست کا قیام، ان تمام امور کی تفصیل کو سمجھے بغیر ایک انسان کس طرح اسلام کو بطور نظام حیات سمجھ اور مان سکتا ہے؟ بین الاقوامی نظام کے تحت ایک مسلم ریاست کا دیگر ممالک سے روابط و تعلقات کی بنیادیں، غیر جانبدار اور برسر پیکار قوتوں کے ساتھ تعلق، بین الاقوامی طور پر مسلمہ انسانی حقوق کی پاسداری، عالمی قوانین کے اختیار کرنے میں امکانات اور رکاوٹیں، جنگ اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے تعلیمات، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو 21ویں صدی میں اسلامی ریاست کے خد و خال سمجھنے اور اس کے قابل عمل ہونے پر اعتماد عطا کریں گے۔ دعوت میں تربیت کا لحاظ، دعوت اللہ انسانوں کی فکری و عملی اصلاح کا وسیع کام ہے۔ یہ اہل خانہ کے اندرونی دائرے سے شروع ہو کر خاندان، محلہ، شہر، ملک، تمام عالم اور نوع انسانی تک پھیلانے کا عمل ہے۔ دعوت کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو ماننے کے باوجود اس کی تعلیمات سے بے خبر ہیں یا جانتے بوجھتے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہیں اور اسے قبول کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس وسیع میدان میں اپنے حصے کی ادائیگی میں داعیات کو ایک خاص تربیت ملحوظ رکھنا ہوگی جو اس کام میں حسن اور استحکام پیدا کرے گی۔ بصورت دیگر انسان بعد میں پہنچنے والے میدان میں پہلے سے محنت کر رہا ہوگا اور ابتدائی دائرہ اس کی نگاہوں سے اوجھل رہ جائے گا۔ یہ بے تربیتی دعوت کے کام میں عدم توازن کے ساتھ مطلوبہ نتائج نہ دے سکے گی۔ اہل خانہ کے درمیان دعوت و اصلاح، یقیناً ہمارے اہل خانہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ انہیں دین کی حقیقت سمجھائی جائے، اللہ سے محبت اور اس کے تقاضے واضح کیے جائیں، داعیہ کو گھر اور بچوں کے حوالے سے ایک رائی یعنی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور وہ اس بارے میں مسئول ہوگی، البتہ شوہر قوام کی ذمہ داری کی بنا پر تمام اہل خانہ بشمول بیوی اور بچوں کے لیے مسئول ہے، جبکہ خاتون خانہ کی مسئولیت میں شوہر کی ذمہ داری شامل نہیں ہے۔ تاہم شوہر سے محبت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ دین کی بنیادوں اور جزیات سے ناواقف ہے تو پیار و محبت اور حکمت سے اس تک بھی دین کی دعوت پہنچائی جائے اور اصلاح طلب امور میں اصلاح کا راستہ سمجھائے جائے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا مائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون۔ التحریم، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جس میں تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس ارشاد میں قطع نظر مرد و عورت کے اپنے گھر والوں کو اللہ کی ناراضگی اور اس کے انجام سے بچانے کی فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک داعیہ اگر اپنے گھر کو اپنی دعوت کا پہلا میدان قرار دیتے ہوئے اس منزل کو سر کرے گی تو شوہر، بچوں اور دیگر اہل خانہ کا تعاون اس کے لیے اگلی منزلوں کو حاصل کرنے میں ممد و معاون بن جائے گا۔ جو داعیات اپنے گھر کی اصلاح کو اہمیت نہیں دیتی یا باوجود نظر انداز کرتی ہیں تو ان کے لیے شوہر اور بچے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ خاندان میں دعوت و اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح کے ساتھ داعیات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے خاندان اور برادری کے بڑے دائرے تک اپنی دعوت کو پھیلائیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، خالہ پھوپھی، چچا ماموں، بھانجے بھانجیا، یہ سب عزیز رشتے تمام انسانوں کی بنسبت ہماری توجہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ حکم ربانی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتے داروں کو ڈر سنا دو یعنی ڈراؤ۔ خاندانی زندگی میں تانے بانے یوں جڑے رہتے ہیں کہ قدم قدم پر دوسرے کے محتاج اور تعاون کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس میل ملاپ میں ہمیں خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہے اور یہی تعلقات ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ داعیات کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ خاندان میں دینی اقدار کے فروغ سے خاندانی تعلقات کو استوار رکھنا بھی آسان ہوگا اور دعوت دین کی راہ میں ان کی حمایت اور تعاون بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ خاندان میں دعوت کے کام سے غفلت ہمیں دوسروں کی نگاہ میں بھی غیر معتبر بنانے کا باعث ہوگی اور اللہ کے ہاں گرفت کی بھی۔ اہل محلہ کے درمیان دعوت و اصلاح، گھر اور خاندان کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے اس علاقے یا محلے میں دعوت دین کا کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں آپ رہتی ہیں یہ ذمہ داری والدین کے گھر رہتے ہوئے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ جہاں آپ پلی بڑھی ہیں اور شادی کے بعد سسرال میں یا جہاں شوہر رہائش پذیر ہیں، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پڑوس کو چار اطراف 40 گھروں تک محیط قرار دیا گیا ہے۔ دیوار برابر پڑوسی کے اور بھی زیادہ حقوق بتائے گئے ہیں۔ من جملہ حقوق کی ادائیگی یا حسن سلوک میں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، قرآن سے تعلق جوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرنا، دیگر دینی و دنیاوی معاملات میں اللہ کی رضا کا راستہ واضح کرنے کے لیے انہیں کے درمیان رہنے والا فرد بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ ایک داعیہ کو اپنے ہمسایوں کے درمیان محبت سے میل ملاقات، ان کی خوشی اور غموں میں شرکت، تحفہ و تحائف کا لین دین دعوت کے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے سماجی تعلقات کے دوران موقع کی مناسبت سے قرآن کے احکامات پہنچانا، دینی کتب کی فراہمی، دعا کا اہتمام یا باہم گفتگو میں دین کے مبادیات و جزیات کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے اہل محلہ کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش ضرور برآور ہوگی۔ رفقائے کار کے درمیان دعوت و اصلاح، ایسی داعیات جو کسی ادارے میں ملازمت کرتی ہوں ان کے رفقائے کار بھی ان کے لیے کسی قدر اہل خاندان اور اہل محلہ کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ ملازمت کے میدان میں ماتحت خواتین اسی طرح آپ کی رعیت میں شمار ہوں گی۔ جس طرح گھر پر بچے اور ماتحت افراد ہوتے ہیں ان پر ایک درجہ احکامی فوقیت ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہے کہ دیگر دفتری احکام کے ساتھ ان کی توجہ اسلام کے تقاضے پورے کرنے پر بھی دلوائیں۔ دیگر ساتھیوں کو بھی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دین کی متبادل تعلیمات کے ساتھ ساتھ ملازمت کے دوران مطلوب رویوں پر توجہ دلوانا بھی دعوت کے کام کا حصہ ہے۔ مسئلہ رزق حلال کی اہمیت، وقت کی پابندی اور ادارے میں ملازمت کے اوقات کار کی پابندی کا رزق حلال کے حصول سے تعلق، دفتری امور کی ذمہ داری سے ادائیگی، ادارے کے وسائل کو امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرنا، دفتری رفقا کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کی تاکید، دفتری سیاست اور توڑ جوڑ کی کوششوں سے اجتناب وغیرہ۔ دعوت و اصلاح معاشرہ کا وسیع میدان۔ اب تک جن معاشرتی داروں میں دعوت و اصلاح کے کام کا ذکر کیا گیا ہے وہاں آپ سب کو براہ راست جانتی اور پہچانتی ہیں اور آپ کے مخاطبین بھی آپ کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کے شہر وطن کی وسیع اجتماعیت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اپنے فہم و ادراک اور علم کے بقدر اپنے ملک کی وسعتوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کے مخاطبین کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا آپ کو دعوت کے اسلوب میں بھی اسی مناسبت سے وسعت پیدا کرنا ہوگی۔ گفتگو اور تقریر سے آگے بڑھ کے تحریری اور تحقیقی اسلوب کا بھی سہارا لینا ہوگا۔ دوسروں کی لکھی ہوئی تحریر کو استعمال کریں یا خود لکھیں یا لٹریچر تقسیم کریں۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر افراد اور اداروں نے جو دعوتی مواد ترتیب دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مذہبی اعتبار سے اہم مواقع، مثلا رمضان المبارک، قربانی، عیدین، محرم الحرام، ربیع الاول، رجب، شعبان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کی تواریخ، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اور بنات مطہرات رضوان اللہ علیہن کی تاریخ، پیدائش و وفات و دیگر اہم دنوں کو اپنی دعوت کے لیے اہم مواقع تصور کریں۔ ان مواقع کے حساب سے خصوصی طور پر لٹریچر اکٹھا کر کے ایک فائل بنائیں۔ اپنے گزشتہ دروس کو ایک جگہ جمع رکھیں تاکہ برمحل کام آ سکے۔ اسی طرح ملکی اور بین الاقوامی سطح پر منائے جانے والے اہم ایام، مثلا یوم اقبال، یوم تقبیر، یوم مزدور، یوم خواتین، یوم اطفال اور دیگر مواقع پر موقع کی مناسبت سے اسلام کا پیغام وسیع تر اجتماعیت میں پہنچائے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اخبارات، جرائد و رسائل، ریڈیو اور ٹی وی کو عوام الناس تک پیغام حق پہنچانے اور منکرات کی اصلاح کے لیے ذریعہ بنائے۔ غیر مسلموں کو دعوت حق۔ مسلمانوں کے درمیان تبلیغ و دعوت اور اصلاح معاشرہ کی کوشش ایک دائی اور دائیہ کے لیے اگر ایک جہت ہے تو دوسری جہت غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے مخاطبین دنیا کے 3-4 ارب غیر مسلم افراد ہوں گے اور ان میں سے اگر خواتین کو مرکز و محور بنایا جائے تو نصف تعداد۔ آپ اس میدان میں قدم رکھیں گی تو یہ اتنا وسیع میدان ہے کہ جب تک آپ نے قوت عمل اور آپ کی مہلت عمل باقی ہے آپ کام کے نہ ہونے کی شکایت نہیں کر سکتی۔ دعوت کے اس میدان میں اترنے کے لیے ایک داعیہ کو اپنے علم اور فہم کو بے انتہا وسعت دینا ہوگی۔ قدیم و جدید نظریات سے واقفیت، مختلف مذاہب کا تعارف اور ان کے مابین انسانوں کے مختلف گروہوں کے مقام و مرتبہ کا تعین، انسانی حقوق کے نظریات اور ان کی پاسداری، اسلام مخالف افکار اور رویوں کی پہچان اور ان کا رد، مستشرقین اور ان کی فکر تحریر سے واقفیت، اسلام مخالف پروپوگنڈے کے طریقوں اور ذرائع کا استحضار اس میدان عمل کے لوازم ہیں۔ سوچ لیجئے کہ اس ضروری مہم کے لیے کیسے سرمائے کی ضرورت ہوگی۔ غیر مسلموں کو دعوت حق کے خوشگوار نتیجے کے طور پر ایک اور میدان آپ کے سامنے آئے گا جو کرائے حق کو قبول کر کے آزمائشوں میں کود جانے والے افراد کی صورت میں ہوگا۔ آپ کے لیے ان 9 مسلم خواتین کو دین کی بنیادی تعلیمات سمجھانے، احکامات پر عمل سکھانے، قرآنی دعاؤں کے پڑھنے اور یاد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ماضی سے کٹ کر نئی اجتماعیت میں ضم ہونے کا حوصلہ بھی دینا ہوگا۔ آپ کے لیے ان 9 مسلم خواتین کو دین کی بنیادی تعلیمات سمجھانے، احکامات پر عمل سکھانے، قرآنی دعاؤں کے پڑھنے اور یاد کروانے کے ساتھ انہیں اپنے ماضی سے کٹ کر نئی اجتماعیت میں ضم ہونے کا حوصلہ بھی دے رہا ہوگا۔ انہیں خاندان اور معاشرت میں اجنبیت کے احساس سے بچانے اور زندگی کے عملی مسائل میں تعاون پیش کرنے کا فریضہ بھی ایک داعیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ اسلام آباد میں ایک ایسی ہی باہمت نو مسلم داعیہ نے نیو مسلمات کلب کے عنوان سے نو مسلم خواتین کے لیے فورم قائم کر رکھا ہے، جو نو مسلمات کی دینی و دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، خصوصی توجہ کے حامل طبقات۔ مؤثر طبقات داعیات دین کے لیے ایک اہم سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تبلیغ میں اول مخاطب وہ طبقات ہوں جن کے افکار و نظریات کی قیادت میں معاشرے کا نظام چل رہا ہے۔ درحقیقت معاشرے کے ظہیر، مقتدر اور مؤثر طبقے ہی عوام الناس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور وہی معاشرے کے طرز فکر و عمل کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح ہو جائے تو سارا نظام خود بخود راہ راست پر آ جاتا ہے اور بصورت دیگر نیچے کے طبقات میں ہونے والی اصلاح بھی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی مثال قلب اور اعضاء و جوارح کے مابین تعلق سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر دل کمزور ہو تو اعضاء و جوارح پر کوئی عمل جسم کو طاقت نہیں پہنچا سکتا۔ انبیاء کرام کی دعوت میں بھی ہمیں اس پہلو سے رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پہلے سوسائٹی کے مقتدر، باحیثیت اور فرما روائی کے حامل طبقات کو مخاطب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، جو کہ مذہبی رہنما تھے، وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے معزز افراد کو اپنی اولین دعوت کا ہدف بنایا۔ جامعات سے وابستہ مدرسات اور دیگر داعیات کا دائرہ کار عموماً معاشرے کی کم پڑھی لکھی اور معاشرتی طور پر غیر مؤثر خواتین اور بچیوں تک محدود رہتا ہے۔ اہم مناصب پر فائز خواتین، ججو، وکلا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ خواتین، ڈاکٹروں، غیر سرکاری تنظیموں، این جی او سے وابستہ خواتین، تعلیمی میدان میں یونیورسٹی، کالج اور اسکول کی منتظم اعلیٰ، انتظامیہ اور خواتین اساتذہ، سول اعلیٰ افسران کی بیگمات تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا اگر داعیات دین کی فہرست اور توجہ سے خارج ہے تو حقیقت معاشرے میں تبدیلی کے خواب دیکھنا محض شیخ چلی کے خواب ثابت ہوں گے۔ نوجوان طالبہ، نوجوان نسل نہ صرف جسمانی اور ذہنی اعتبار سے قوت کی حامل اور فعال ہوتی ہے بلکہ آنے والے دور کی باغیں بھی اسی نے سنبھالنا ہوتی ہیں۔ صنفی مساوات کی فضا اور تعلیم کے اعلیٰ مواقع کی وجہ سے طالبات ایک کثیر تعداد میں بڑے شہروں میں نمایاں حیثیت میں موجود ہیں۔ خصوصاً اسکولوں سے فارغ التحصیل طالبات، پرائیویٹ یونیورسٹی کی طالبات، پروفیشنل کالجوں میں زیر تعلیم طالبات سب سے زیادہ نمایاں طبقے کے طور پر سامنے آئی ہیں، جہاں داعیات دین کو اپنے راتو، اپنے علم اور اپنے فہم کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانا لازم ہے۔ انہی اداروں سے وابستہ خواتین اساتذہ اپنے منصب کے اعتبار سے دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہیں۔ معمار کو ایک کھلی حقیقت جو مشرق و مغرب کے فلاسفر تسلیم کرتے ہیں یہ ہے کہ ایک قوم کی معمار در حقیقت ایک عورت بحیثیت ماں ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے اور ماننے کی ہے کہ جیسے ایک ماں میں بچے کی جسمانی اور جذباتی ضروریات پوری کرنے کا جذبہ فطرتاً موجود ہے جو کسی تعلیمی اور معاشی پس منظر کا متقاضی نہیں ہوتا، ویسا جذبہ بہرطور بچے کی تربیت اور کردار سازی کے لیے محرک نہیں ہوتا۔ کتنی ہی مائیں اپنے بچوں کے نفسیاتی، ذہنی اور روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتی، یہی وہ فساد رونما ہوتا ہے کہ ایک بچہ مستقبل میں بااعتماد، باحوصلہ، باکردار، بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں سے محروم نوجوان بن کر معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔ داعیات دین کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ وہ ماؤں میں شعور بیدار کرے کہ ان کے ذمے بچوں کو محض لذیذ اور انواع اقسام کے کھانے کھلانا، خوشنما لباس پہنانا اور مروج تعلیمی نظام کے تحت تعلیم کے مراحل مکمل کروانا نہیں ہے، بلکہ بچوں کی جسمانی، ذہنی، فکری، جذباتی، نفسیاتی، روحانی اور دینی تربیت کی مکمل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تربیت کے ان مراحل میں والدین کی مسلمہ حیثیت کے حوالے سے والد کے کردار کو روشناس کروانا بھی بالواسطہ دائیات کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جاگوزی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعارف کروانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سکھانا، نماز اور روزے کا عادی بنانا، اخلاق حسن مثلا سچائی، غنا، بہادری، حیا کو ان کے کردار کا حصہ بنانا، نیز اخلاق سیاح مثلا جھوٹ، چوری، بزدلی، بے حیائی، خود غرضی، غیبت وغیرہ سے بیزاری پیدا کرتے ہوئے ان کی شخصیت کا حصہ نہ بننے دینا، اسی طرح ماں باپ کے ادب و محبت کے ساتھ اساتذہ کی عزت اور محبت سکھانا، بہن بھائیوں سے محبت کے رویوں کو سکول کے دوستوں اور پھر معاشرے کے دیگر روابط میں بروئے کار لانا، جنت کا واضح نقشہ اور چاہت دل میں رکھتے ہوئے زندگی بھر اس کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کی خواہش پیدا کرنا، ان تمام پہلوؤں سے داعیات دین کو گھروں میں رہنے والی یا ملازمت کرنے والی ماؤں کو متوجہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ بچوں کو نقصان پہنچانے والے مادی کی جذباتی، روحانی، نفسیاتی اور فکری افکار و اعمال سے ممکنہ حد تک بچانے پر بھی توجہ دینا ہوگا۔ مباحث خواتین اور داعیات کی ذمہ داری۔ عصر حاضر میں خواتین سے متعلق مباحث خصوصی اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ مشرق و مغرب میں عورت کے حوالے سے صنفی امتیاز، ناروا سلوک اور رسوم و رواج پر مبنی رویوں کے خلاف قانون سازی اور حکومتی اصلاحی اقدامات روبع عمل ہیں۔ اسلام میں خواتین کے مقام و مرتبہ اور حقوق اور فرائض واضح ہیں۔ مرد و خواتین کے بحیثیت انسان ایک جیسے معاشرتی اور قانونی حقوق ہے۔ البتہ اسلام میں فرائض کا دائرہ کار مرد اور خواتین کے لیے قدر مختلف ہے۔ دو ایک جیسے انسانی حقوق کی حامل اصناف مرد اور خواتین جب نکاح کے ذریعے ازدواجی بندھن میں بندھتے ہیں تو دونوں کے وجود سے ایک ادارہ خاندان وجود میں آتا ہے، جس کے تحت دونوں ذمہ دار ہستیاں اپنے ذمے متعین فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح معاشی زندگی میں بھی جدوجہد کا بنیادی میدان مردوں کے ذمے لگایا گیا تھا، کیونکہ گھریلو ادارے کے حوالے سے کمانے کی ذمہ داری اور بیرونی کام اس کے ذمے تھے۔ البتہ خواتین کو علمی اور تہذیبی اعتبار سے اپنی نشوونما اور معاشرے کی تعمیر و اصلاح میں اپنا حصہ ڈالنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بدلتے ہوئے عصری تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے معاشرے کے مختلف میدانوں مثلا تعلیم، طب، سماجی بہبود اور دیگر میں خواتین کی موجودگی لازمی ٹھہری۔ داعیات دین کو عورت اور خاندان کے حوالے سے اسلام کا بنیادی فلسفہ اور تعلیمات کا بہت واضح طور پر ادراک اور استحضار ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مدلل رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک داعیہ کو مغرب کی عورت کا اپنے حقوق و مقام کے حصول کے لیے جدوجہد اور اس راہ میں گمراہی، فکری کجی اور مغالطوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اسلام میں عورت کے مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض سے بھی قبا حقہ آگاہی ہونی چاہیے۔ بعین ہی مغربی دنیا میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی خواتین کے حقوق کی عالمی جدوجہد کے آغاز، اتار چڑھاؤ، امکانات، کامیابیوں، مسائل، مسلم فلسفہ و فکر اور قانون سے تصادم و دیگر کا علم ہونا بھی ازحد ضروری ہے۔ اس طرح ایک مسلم داعی یا مسلم معاشرے میں خواتین کے حقوق کے حصول کے لیے اسلام کے تناظر میں جدوجہد جاری رکھ سکے گی اور عالمی ایجنڈے کے تحت ہونے والے اقدامات میں سے مثبت کو اپنانے اور منفی یا اسلامی فکر اور قانون سے متصادم کو رد کر دینے کی صلاحیت رکھنی ہوگی۔ اس حوالے سے طالبان خواتین اور عوام الناس کی رہنمائی مؤثر طور پر کر سکے گی۔ مزید برآں عالمی سطح پر خواتین کے حقوق اور دیگر انسانی حقوق کے حصول کی جدوجہد کے چند ایسے منفی پہلو ہیں جن کے آگے بند باندھنے کی کوشش وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ ان کا سیلاب تہذیبی ورثے کو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ ان میں بنیادی طور پر نکاح کے بغیر ازدواجی اور خاندانی تعلقات کا فروغ، ہم جنس پرستی اور ہم جنس افراد کی شادی، برنگی کا حق، سیکس ورکر کے نام پر طوائفیت کو تحفظ اور فروغ، اسقاط حمل کا قانونی حق وغیرہ شامل ہے۔ ان مباحث کے بارے میں بنیادی معلومات کا حصول اسلام کا نقطہ نظر، علماء کی رائے، بین الاقوامی اور ملکی قوانین کا علم ایک داعیہ کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عصری تقاضوں کا شعور، ہر انسان کا امتحان اور میدان امتحان دنیا میں اس کی محلت عمل کے ساتھ منسلک ہے۔ دنیا کے اسٹیج ڈرامے میں ہر کردار اپنے متعین وقت پر داخل ہوتا اور ایک متعین وقت پر پردے اسکرین سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے تاحال دنیا جغرافی، طبعی، تاریخی، سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے مختلف مراحل سے گزرتی رہی ہے۔ ایک دائی دین مختلف پہلوؤں سے اپنے عصری تقاضوں سے غافل اور بے پرواہ رہتے ہوئے مؤثر نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ یقیناً آج کی داعیہ کے لیے بھی یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دور زمانی اعتبار سے 21ویں صدی، مکانی اعتبار سے گلوبل ویلیج، تکنیکی اعتبار سے انفارمیشن اور پوسٹ انفارمیشن دور، تعلیمی اعتبار سے تحزز، معاشی اعتبار سے صنعت سازی اور مادیت پسندی، سیاسی اعتبار سے جمہوریت اور تہذیبی اعتبار سے عالمی یلغار اور استعمار کا دور ہے۔ چنانچہ داعیات دین کو زندگی کی حقیقت اور فلسفہ، عقائد و نظریات، توحید، آخرت کی جواب دہی، اخلاقیات کی برآوری، مفسدات کی بے خودی کے لیے ان تمام پہلوؤں سے امکانات، مسائل اور رکاوٹوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا ادراک بھی بہت ضروری ہے کہ مسلم دنیا کی حقیقت اس حوالے سے کیا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات اور مسلم معاشروں کی صورتحال کی خلیج کے بارے میں جاننا اور ماننا بہت ضروری ہے۔ معاشرے اور گھر میں خواتین کو ان کا جائز مقام نہ دینا، مردوں کی طرف سے کفالت کی ذمہ داری کی عدم ادائیگی، گھریلو تشدد اور ناروا سلوک، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل، قرآن سے شادی، وراثت کی عدم ادائیگی، جنسی سراسیمگی اور زنا بالجبر وغیرہ مسلم معاشروں میں منفی رویوں اور رواج کی واضح صورتیں ہیں۔ داعیات دین کے لیے ضروری اوصاف، دین کی دعوت دینے والے دیگر افراد جن کا تعلق خواہ کسی کی اپنی اختیار کردہ اجتماعیت سے ہو یا دوسرے گروہ سے، ان سے اخوت و محبت کا تعلق رکھنا دعوت دین کے لیے اپنے منصوبوں اور کاموں کی مناسب منصوبہ بندی کرنا، ان کا جائزہ لینا، کاموں کو نظم و ترتیب سے انجام دینا، مشاورت کا اہتمام کرنا، صبر و استقامت کا رویہ اختیار کرنا، دعوت کے مراحل اور تخاطب میں حکمت کا لحاظ رکھنا، مخاطبین کے ساتھ تخاطب اور معاملات میں حسن اخلاق کا پیش نظر رکھنا، تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا، مخاطبین کی تذلیل و اہانت سے حتی الامکان بچنا، دعوت کے کام میں نمود و نمائش، کبر و غرور اور ریا سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا، ضعف ارادہ کا شکار نہ ہونا اور شیطان کی اکساہٹوں سے چوکر نہ رہنا، نیت کو بار بار اللہ کے لیے خالص کرنا اور اس سلسلے میں اللہ تعالی سے خصوصی دعاؤں کا طلبگار رہنا، یہ تمام وہ بنیادی اوصاف ہے جو داعیات دین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گے۔ تعلق باللہ، تعلق باللہ ہی در حقیقت دعوت اللہ کے کام کی جان ہے۔ یہی اولین ہدایت ہمیشہ انبیاء، خلفائے راشدین اور صلحائے امت ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کو دیتے رہے ہیں۔ رضا الہی ہی کیونکہ اس کام کی بنیاد ہے، چنانچہ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ کام مؤثر یا پائیدار ہوگا، اور تعلق باللہ کی کمزوری یقیناً اس کام کی کمزوری پر منتج ہوگی۔ خدا کے بندوں کو خدا سے جھوٹے کے لیے خالق کی اپنے بندوں سے محبت کا احساس دلاتے ہوئے مخلوق کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کو جگہ دینا اور اس کے استحکام اور بڑھوتری کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کرنا در حقیقت کامیابی کی پہلی منزل ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دین کا فریضہ کار نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ ہمارے سپرد کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی پختگی، اطاعت و اتباع میں سبقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اس راستے پر چلنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے قربانیوں، کوششوں، دعاؤں اور اظہار محبت کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دینا اور اس محبت کے سہارے صحیح و غلط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی طرف دیکھنے کا ذوق پیدا کر دینا داعیہ کی کامیابی کی دوسری منزل ہے۔ اتباع دین، دعوت دین اور اتباع دین میں گہرا ربط ہے۔ جو شخص خارج کی دنیا میں اسلام کے نظام کو جاری کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اپنے اندر کی دنیا میں اس نظام کو قائم کرنا ہوگا۔ خوف خدا اور محبت خدا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیقت، ترجیح آخرت، اخلاق حسن پر عمل، اخلاق رذیلہ سے اجتناب، گھریلو اور معاشرتی زندگی میں حسن معاملات، معاشرے کے کمزور اور محروم طبقوں سے حسن سلوک، اسلامی قوانین کی توضیح و تشریح اور اس پر عمل غرض ہر ہر پہلو سے، جب تک ایک داعیہ کی زندگی شہادت حق نہ دے رہی ہو تو محض اس کا درس، واعظ و تلقین کسی دوسرے شخص کی زندگی نہیں بدل سکتا۔ علم کا حصول، عصر حاضر میں آپ مخاطبین کو محض پرجوش انداز اور خوشنما الفاظ کے ذریعے اپنی دعوت کو سمجھنے پر مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ مدلل گفتگو، آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند حوالے اور مخاطب کے لیے مانوس اور قابل فہم مثالوں سے اپنے پیغام کی وضاحت لازم ہے تاکہ بات مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ داعیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کے ساتھ اس کے ترجمے اور تفسیر پر عبور رکھتی ہو، احادیث کو بیان کرنے کے ساتھ علوم الحدیث کی بنیادی معلومات ضرور رکھتی ہو، حدیث کے مستند حوالے کے ساتھ وہ حدیث کے استناد کو روایتاً اور درایتاً جاننے اور بیان کرنے والی ہو۔ مخاطبین کو کسی ایک مخصوص فقہی مسلک کی طرف دعوت دینے کے بجائے فقہی تنوع اور اختلافات کی حقیقت کو جانتے ہوئے مکمل رائے لوگوں کے سامنے رکھنے والی ہو اور اختلافات کی صورت میں اعتدال کی راہ اپنانے کا فہم اور جذبہ بھی رکھتی ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قرآن نے دعوت اللہ کے فریضے کو دیگر آیات میں وضاحت سے دو جہتی فریضہ قرار دیا ہے، اولا امر بالمعروف اور ثانیا نہی عن المنکر، گویا نہ صرف یہ کہ وحدانیت پر ایمان اور اس کے تقاضے سمجھانا بلکہ شرک اور اس کے مظاہر سے روکنا بھی ہوگا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اتباع اور محبت کی طرف بلانا ہوگا اور اس کے ساتھ عبادت کے وہ طور طریقے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، یعنی بدعات سے بھی منع کرنا ہوگا، اخلاق فاضلہ کی تلقین کرنا ہوگی تو اخلاق رذیلہ کی مذمت اور ان سے بچنے اور بچانے کے لیے بھی جدوجہد کرنا ہوگی، معاملات زندگی، گھر، کاروبار، معاشرتی تعلقات کو اللہ کی رضا کے تابع بنانے کی ہدایت کی جائے گی تو معاملات میں نظر آنے والی خرابیوں کو بھی زیر بحث لاتے ہوئے انہیں تبدیل کرنے کی دعوت دینا ہوگی۔ المختصر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، دونوں جہتوں سے اسلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانا ہوگا۔ خلاصہ بحث، فریضہ دعوت دین کی اہمیت اور تقاضے مرد و خواتین کے لیے یکساں ہیں۔ مسلم اکثریتی اور اقلیتی ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں داعیات دین اس کار نبوت کو انجام دے رہی ہے۔ ملک عزیز میں بھی دینی جامعات کی اساتذہ، جامعات سے فارغ التحصیل طالبات، سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی اساتذہ، دینی جماعتوں اور تحریکوں سے وابستہ ہزاروں خواتین الحمدللہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وقت اور مال کو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی صحیح جہد میں مصروف ہیں۔ دینی کتب اور رسائل کے ذخائر میں خال خال ہی خصوصاً خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے دعوت دین کی اہمیت اور تقاضوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ دعوت اللہ کے کام کی اہمیت اور وسعت کے پیش نظر یہ گزارشات امید ہے کہ دعوت دین کی فکری و عملی رہنمائی کے لیے مفید ثابت ہوگی۔